Mój dom to nie blok, to nie ceglane ściany, to my, którymi je wypełniamy. Wracasz do domu, spierdolonego obowiązku, spierdolonej pracy, spierdolonego rozsądku. Rzuć to, idź się nachlaj w jakiejś spalunie, cię barmanowi jak księdzu, zrobisz sumienia rachunek. Więcej grzechów nie pamiętasz, bo nie chcesz pamiętać, bo wkurwiasz się, że znowu zawieszasz nowy kalendarz. Pomyślałeś, że jest piąta, jest dziewiąta, a nieuchronność przemijania jest tak okropna. Po dzieciakach widać, że rosną po nas niewiele, starsi odchodzą nam, coraz bardziej ciąży doświadczenie. Kredyty, pity, raty, melanże, ci co piją co dzień wyglądają coraz mniej zabawnie. Nie mamy parę naście lat, już parę dziesiąt. Kiedy ten czas uciekał, zrozumiałem jedno: miałem hajs, go nie miałem, byłem w niebie, byłem na dnie. Piłem szampana w knajpach, szamę z dyskontów jadłem. Ale najważniejsze, chociaż cały czas, czas ucieka. Kiedy skądś wracasz, ktoś na ciebie czeka. Mój dom to nie blok, to nie ceglane ściany, to my, którymi je wypełniamy. Mój dom to nie blok, to nie ceglane ściany, to my, którymi je wypełniamy. Mój dom to nie blok, to nie ceglane ściany, to my, którymi je wypełniamy. Mój dom to nie blok, to nie ceglane ściany, to my, emocje. Mój dom to nie blok, to nie ceglane ściany, to my, którymi je wypełniamy. Ludzie z natury są egoistami, znam wielu, mówią ja mam, nie my mamy. Nie znają granic, niektórych gubi apetyt. Wolą znać smak kilku dziwek naraz niż jednej kobiety. Dbają o własną dupę, dbają o własny portfel, mają wszystko w dupie, bo tak jest najwygodniej. Ale są sami wokół tylko błazny i tylko ich właśnie bawią, właśnie ich żarty. Słyszę pusty śmiech, który odbija się echem z miejsca skąd jestem. Jestem raperem, ale najpierw człowiekiem. Znam radości, smutek, znam powroty, rozstania, klimat ślubów, pogrzebów, wiele mi poukładał. Jest jedna rzecz, dla której warto żyć: kiedy wracasz, ktoś czeka już u progu drzwi. Mój dom to nie blok, to nie ceglane ściany, to my, którymi je wypełniamy. Mój dom to nie blok, to nie ceglane ściany, to my, którymi je wypełniamy. Mój dom to nie blok, to nie ceglane ściany, to my, którymi je wypełniamy. Mój dom to nie blok, to nie ceglane ściany, to my.